saçlarını saçın dilber. O mahur sevginle ayazlarda sırtladın dertleri sen yıllarca. Toprak kokusu ayaklarında, sırtladın dertleri sen yıllarca. Toprak kokusu ayaklarında. Kırdın dallarımı deli rüzgar, aklım durdu sana kara gözlü yar. Dursun dağlar, dursun kasırgalar, sevdalım çıldırmış yanmaya koşar. Dursun dağlar, dursun kasırgalar, sevdalım çıldırmış yanmaya koşar. Bekledim baharları o yağmurlarda, bekledim bak sevgiyle hep ayazlarda. Umut toplamışken hüzünlerden, ak düşlerime ansızın girdin. Umut toplamışken hüzünlerden, ak düşlerime ansızın girdin. Dallarımı deli rüzgar, aklım durdu sana kara gözlü yar. Dursun dağlar, dursun kasırgalar, sevdalım çıldırmış yanmaya koşar. Dursun dağlar, dursun kasırgalar, sevdalım çıldırmış yanmaya koşar. Kırdın dallarımı deli rüzgar, aklım durdu sana kara gözlü yar. Dursun dağlar, dursun kasırgalar, sevdalım çıldırmış yanmaya koşar. Dursun dağlar, dursun kasırgalar, sevdalım çıldırmış yanmaya koşar. Dursun dağlar, dursun kasırgalar, sevdalım çıldırmış yanmaya koşar. Dursun dağlar, dursun kasırgalar, sevdalım çıldırmış yanmaya koşar.